देखो देखो मैडम सुनो जो कह चले हम, है चीज सबसे बढ़िया है नाम जिसका लॉलीपॉप। देखो देखो मैडम सुनो जो कह चले हम, है चीज सबसे बढ़िया है नाम जिसका लॉलीपॉप। देखो देखो गोरी बुरी है दिल की चोरी, चुराओगी जो दिल पड़ेगा बंध जाना। देखो देखो गोरी बुरी है दिल की चोरी, चुराओगी जो दिल पड़ेगा बंध जाना। देखो देखो गोरी माना हसी माना जवा आपका है सारा जहां, अपना भला क्या है यहाँ, छोटा सा दिल नन्ही सी जान। देखो देखो मैडम सुनो जो कह चले हम, है चीज सबसे बढ़िया है नाम जिसका लॉलीपॉप। देखो देखो गोरी गोरी है दिल की चोरी, चुराओगी जो दिल पड़ेगा बंध जाना। देखो देखो गोरी चोरी चुराओगी जो दिल पड़ेगा बंद जाना। देखो देखो गोरी